Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 14 kwietnia, jest 21. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura zajęła się dzisiejszą katastrofą budowlaną na toruńskiej Starówce. Zginął w niej jeden z robotników. Zamachowiec z Berlina działał na zlecenie tzw. państwa islamskiego, informuje Der Spiegel. Warszawa chce uporządkować reklamy. W mieście już szykuje specjalną uchwałę. Toruńscy śledczy wyjaśniają okoliczności katastrofy budowlanej, do której doszło po południu w Toruniu podczas prac rozbiórkowych w niezamieszkanej kamienicy przy ulicy Podgórnej. Zawaliła się część konstrukcji, zginął 31-letni robotnik budowlany, przygniotła go ściana frontowa budynku. Bierzemy pod uwagę różne wersje zdarzeń, mówi Bartosz Wieczorek z prokuratury rejonowej Toruń Centrum Zachód. Trwają czynności w postaci oględzin miejsca katastrofy budowlanej. Trwają również przesłuchania świadków. Zabezpieczany jest materiał dowodowy celem wykonania dalszych czynności procesowych. Celem ustalenia oczywiście przyczyny tej sytuacji i tej katastrofy. Przy rozbiórce budynku pracowały poza robotnikiem, który zginął, jeszcze 4 osoby. Im nic się nie stało. W poprzednim serwisie mówiliśmy o drodze krzyżowej, która właśnie idzie ulicami Warszawy. Do niej wrócimy w serwisie za godzinę. W tym serwisie o drodze krzyżowej w Rzymie, która rozpocznie się w Koloseum za kwadrans, a będzie jej przewodniczył Franciszek. Tym razem rozważania towarzyszące kolejnym stacjom na prośbę papieża napisała francuska biblistka profesor Anne-Marie Pelletier, a ich przedmiotem są m.in. przemoc, ofiary wojen, tortury, dramat migrantów. W związku z zagrożeniem terrorystycznym nabożeństwu drogi krzyżowej w rzymskim Koloseum towarzyszą nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Po raz pierwszy wszyscy wierni przeszli kontrolę wykrywaczami metalu. W całym historycznym centrum miasta postawiono betonowe bariery, które uniemożliwiają samochodom wjazd na chodnik. Na ulicach miasta do poniedziałku będzie o 3,5 tysiąca policjantów więcej niż zwykle. Stacje metra i potencjalne cele ataku terrorystycznego patroluje wojsko. Zwiększono też obecność wozów opancerzonych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Terrorysta z Tunezji, Anis Amri, który w grudniu wjechał ciężarówką w tłum na jarmarku bożonarodzeniowym w Berlinie, zabijając 12 osób i raniąc ponad 50, działał na rozkaz dowództwa państwa islamskiego, podaje niemiecki tygodnik Der Spiegel. Redakcja tygodnika powołuje się na informacje przekazane stronie niemieckiej przez Zjednoczone Emiraty Arabskie. Wynika z nich, że Amri otrzymał rozkaz ataku od funkcjonariusza ze szczebla dowódczego ISIS, Abu Bara al-Irakiego, odpowiedzialnego za operacje zewnętrzne. Niemieckie służby sprawdzają teraz te informacje. 27-letni Tunezyjczyk po zamachu zbiegł z miejsca przestępstwa, ale 4 dni później zastrzelili go pod Mediolanem włoscy policjanci. I wracamy do kraju. Klub Platformy Obywatelskiej chce złożyć do Komisji Etyki Poselskiej skargę na Małgorzatę Gosiewską z PiS-u za jej wypowiedź m.in. o uczestnikach comiesięcznych tzw. kontrmanifestacji smoleńskich na krakowskim Przedmieściu. Posłanka nazwała ich m.in. zwyrodnialcami, swołoczą i bydłem. Platforma uważa, że tego typu sformułowania to mowa nienawiści oraz przykład na postępujące dokonywanie podziału polskich obywateli przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. Według PO Gosiewska swymi wypowiedziami naruszyła zasady etyki poselskiej, konkretnie zasadę poszanowania godności innych osób i zasadę dbałości o dobre imię Sejmu. Posłanka PiSu podkreśla w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że swe słowa odnosiła do konkretnych zachowań, które w jej ocenie są niegodne. To ma być ostateczne pożegnanie Warszawy ze szpecącymi reklamami. 5 czerwca rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące uchwały krajobrazowej w stolicy. Będzie ona regulowała kwestie dotyczące reklam, szyldów, małej architektury i ogrodzeń. Na razie miasto nie może sobie poradzić na przykład z reklamami postawionymi na samochodowych przyczepach. Wojciech Wagner z Miejskiego Biura Architektury wyjaśnia, co w pierwszej kolejności biorą na cel urzędnicy. Najbardziej agresywnym typem reklamy obecnie są reklamy wielkoformatowe, które albo zasłaniają budynki, albo stoją na takich rusztowaniach prowizorycznych gdzieś w przypadkowych miejscach w mieście. No a druga rzecz to są ekrany świetlne, które często nie mają ogromnych formatów, ale są tak jaskrawe, szczególnie w nocy, że są po prostu groźne już dla bezpieczeństwa ruchu, nawet już pomijam kwestię estetyki. Do tej pory 2 miasta w Polsce, Łódź i Opole, przyjęły swoje uchwały krajobrazowe. To był serwis Trójki. Jutro trochę cieplej, od 6-8 stopni na północy i Suwalszczyźnie do 12 w centrum i 15 na Dolnym Śląsku. Nadal jednak dużo chmur i opadów, przeważnie deszczu, ale wysoko w górach ma padać śnieg. Na zachodzie kraju i w górach porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Co stało się z Barabaszem? Pytałem. Nikt nie wie. Świąteczna premiera. Bóg odrzucił ten kamień. Scenariusz i reżyseria

Did you learn to touch someone long ago and far away? Voices linger on. Long ago, just yesterday, caught in the clay of material need, given time. We'd make the lives we lead, given time. Given time. We make the lives we to rzeczywiście jest tak, że muzyka daje nam wytchnienie nawet przez drobne chwile, przez swoje piękne sekundy, no to ten utwór jest najlepszym potwierdzeniem na to, że takie wytchnienie może dawać. Gdzieś w drugiej części tej pieśni, bo to nie piosenka, pieśń, Given Time, przepiękna gitara na całej płycie i jego głos. 25 lat temu Peter Hamill wyśpiewał album Fireships gdzieś na kawałku swojego nieba, zazwyczaj pochmurnego, gdzieś z dala od całego zgiełku związanego z wydawaniem, nagrywaniem czy promocją muzyki. Robił swoje i takim pozostał. Given Time to dzisiaj na początek muzyki ciszy. Ona będzie właśnie taka. Chwilami nawet ta cisza będzie bardzo głośna w niektórych utworach. Do 22. Thank you. niedługo, 3 minuty z sekundami w królestwie umierającego słońca przed chwilą. Cannot even choose a side. took the old track, the hollow shoulder across the waters. On the tall cliffs, they were getting older, sons and daughters. The jaded underworld was riding high. Waves of steel hurled metal at the sky. And as the nails sunk in the cloud, the rain was warm and soft. The crowd Kiedy nadchodzi noc, dźwięki w radioodbiornikach stają się głośniejsze i wtedy wszystkie dziwne sprawy przychodzą i odchodzą, niczym wysyłane wcześniej ostrzeżenia. Wyrzucone na brzeg rozgwiazdy nie mają się gdzie skryć, czekają na wcześniejszy przypływ, a kierunek nie ma znaczenia. Szedłem wydeptaną ścieżką wśród wód na wysokich klifach. Synowie i córki zestarzeli się, a zaświaty pieły się ku górze. Stalowe fale strzelały metalem w niebo. Ciepły deszcz, niczym igła zatopiona w chmurach, okrył tłum. Kiedy powódź wzywa, nie masz domu. W miotanych piorunach jesteś tylko tysiącem niezrozumiałych myśli zamkniętych w ciele. Nie bój się patrzeć i płakać. Aktorzy odeszli. Jesteśmy tylko ty i ja. O Panie, nadchodzi powódź. Pożegnamy się z ciałem i krwią, a kiedy morze ucichną, w jakimkolwiek spokojnym życiu będą ci, którzy oddali swoją wyspę, żeby przeżyć. Pijcie za to, marzyciele. Usychacie. Pizza Gabriel dwa razy. Przed chwilą Here Comes the Flood. No i wcześniej jeszcze ze swojej pasji, czyli albumu Passion with This Love. To taki kolejny głos z tej nie najlepszej chmury. Może czasami bardzo zachmurzonej. A teraz ten inny głos z chmury, właściwie inaczej, z kawałka nieba, gdzie właściwie nie ma chmur. Drecker, bel canto. Właściwie przez 21 lat, odkąd ukazało się Czarodziejskie Pudełko, czyli ich płyta Magic Box, czasami sięgaliśmy do tej muzyki, czasami sobie ją przypominaliśmy, ale to chyba podczas świąt, no prawie świąt wielkanocnych, pierwsze nasze spotkanie z tym głosem i z tymi dźwiękami. Paradise przed chwilą. W Trójce muzyka ciszy za 28 minut 22. To jest taki utwór, na końcu którego pada pewne pytanie. Wydaje mi się, że całymi latami nie słyszeliśmy tego pytania przez radio. Czy wszystko to, co widzimy, albo co nam się wydaje, jest tylko snem we śnie? To z 1985 roku muzyka, ale tak naprawdę muzyka do poezji Edgara Allana Poe z 1849 roku z kolei. All that we see or seem is but a dream within a dream. Zespół dawno chyba niesłyszany na antenie Trójki. Propaganda. Dzisiaj w muzyce ciszy. To przed nami teraz taka kolejna piękna muzyczna miniatura. Take a look at my face. I've been dying for you to be my daisy grace. When I saw you there, you said, each piece requires a different see what happens next. Zazwyczaj tak było i chyba w przypadku wszystkich nas tutaj w Trójce tak jest, że kiedy myślimy sobie o tych muzycznych spotkaniach w Muzyce Ciszy z Państwem, to nikt nie chce się jakoś specjalnie ścigać, bo wtedy nowości, to co ma się ukazać, te wszystkie nowe, ważne rzeczy schodzą na plan dalszy. Nikt nie myśli o tym, żeby akurat podczas tych spotkań prezentować muzykę tę najświeższą, ale czasami zdarzają się wyjątki. Dzisiaj właśnie taki się zdarzył. Jutro znacznie więcej, jeśli chodzi o tę grupę. A jest godna polecenia. Od razu zapowiadam, że jutro się spotkamy z jednym absolutnie przepięknym, wręcz nierealnym ich utworem, prawie 8-minutowym. Nazywają się Blenavon. Za 22 minuty, 22, no to jeszcze w sprawie tych, no powiedzmy, że muzycznych nowości. tak myślę sobie, że taka muzyka, nawet jeżeli wieńczy dzieło muzycznie zupełnie inne przez ileś tam utworów, jeśli zabrzmi, to ona właśnie najbardziej z całego tego dzieła każe nam się chociaż na chwilę zatrzymać, każe nam chociaż na chwilę zwolnić. Spoon. Tak kończy się ich najnowsza płyta Hot Toads. Utwór As. Jak się okazuje, taki utwór można napisać tylko dlatego, czy stworzyć, wydać go na płycie, że gdzieś w jakiejś tam odległości od swojego domu słyszy się kogoś grającego pięknie na saksofonie. Ale do tej historii na pewno jeszcze wrócimy. Skoro dziś Brandon Perry i Lisa Gerrard, skoro dziś Dead Can Dance, fragment płyty Within the Realm of a Dying Sun, to Liz Fraser też niech się odezwie. On the floating ship's oceans, I did all my best to smile to your singing eyes and fingers drew me. Say to me, let me hold you. Here I am, waiting to hold you. Did I dream? You dreamed about me. Were you here when I was falling? Now my foolish boat is leaning, broken love long. Touch me not, come back tomorrow. Oh my heart, shines from the sun. As a newborn child, I'm as riddled as the tide. Should I stand with the breakers, or should I lie with death my bride? Hear me sing, swim to me. This Mortal Coil, Song to the Siren. Mistrz, jeśli chodzi o ciszę na swojej jedynej solowej płycie i na tym albumie zespołu Cok Cok, Mark Hollis. Teraz. for a sign. Lilac is now full. Ten has won. On the breeze they flow. What gets my heart out? What gets my heart out? Zawsze sobie myślałem, że tego tytułu po prostu nie można tłumaczyć. Niech będzie takim, jak jest w oryginale. Tok, tok, przed chwilą. No i finał, epilog naszego dzisiejszego spotkania w Muzyce Ciszy, który właściwie ułożył się sam, bo to jest utwór, który w ostatnich latach bardzo nam często towarzyszy przy okazji takich spotkań. A ten epilog ułożył się w dzisiejszej mojej rozmowie z Markiem Niedźwieckim. I w krótkim pytaniu, skoro nie u mnie, to może u ciebie wieczorem. Bardzo chętnie. Tak. Jimmy Nail, Lost. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. Papa.